Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık aşina oldunuz herhalde. Azize Çay'la birlikte devam ediyorum ben bir süredir programa. Özellikle Bukçin ve toplumsal ekoloji söz konusu olunca. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhaba. Sevgili dinleyiciler, Azize'yi artık tanıyorsunuz diye düşündüğüm için ben tanıtmıyorum ama merak eden olursa daha önceki programlarımızda tanıtmıştım ben Azize'yi, Azize Çay diye. Oradan bakabilirsiniz. Podcast'ler yayınlanıyor zaten programların. Ne dersin Azize? Kaldığımız yerden devam edelim istersen, değil mi? Programın süresini iyi kullanalım. Ben istersen şeyle başlayalım diyorum. Bukçin'in siyaset teorisinde çok önemli bir yerde duran komünalizm kavramı. Bunu biraz açalım. Ve bununla bağlantılı olarak da özgürlükçü yerel yönetimcilikten ne anlıyor Bukçin? Bu iki kavram onun için çok önemli bir yerde duruyor. Bununla başlayalım, ne dersin? Olur, tabii olur. Peki programın da aslında zaten devamı olması açısından çok iyi olacak. Hani Bukçin neden yeni bir teoriye ihtiyaç duydu Marksizme ve anarşizme rağmen demiştik ya, tam da komünalizm kavramı zaten bunun üzerine gelen bir kavram. Yanılıyorsam beni düzelt. Buradan devam etmemiz sanki çok, bunu ayrıntılandırmamız dinleyiciler açısından çok iyi olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten komünalizmi aynı zamanda devrimci proje olarak sunuyor ve şey, bir ideoloji olarak sunuyor. Tabii komünalizmin içerik olarak da neo bir Marksist olduğu, neo bir anarşist olduğu ya da anarşizmi indirgenemeyeceğini söylüyor aynı zamanda. Komünalizmin somut siyasi boyutunu ise doğrudan demokratik yönetimlerle inşa edilen yerel yönetimcilik oluşturuyor. Yani kendisi aynı zamanda özgürlükçü belediyecilik olarak da anlatıyor bunu ve özgürlükçü belediyeciliğin en tabanında yerel yönetimler vardır. Ve bu komünalist projeyi sunmuş olmasındaki en büyük neden aslında ulus devlet ve ulus devlet kurumlarıyla bir şekilde başa çıkabilmek, onlara meydan okuyabilmek ve oluşturacağı bu yerel yönetimlerle bir şekilde ulus devleti ve ulus devlet kurumlarının yerini alabilmek aslında. Burada tabandan bir örgütlenme söz konusu. İşte halk meclislerinden bahseder. Halk meclisleri mahallelerde, köylerde, kentlerde, kasabalarda oluşum içerisinde örgütlenirler. Fakat bu burada sınırlı kalmaz. Aynı zamanda her halk meclisi kendi bünyesinde delegeler oluşturur ve seçmiş olduğu delegelerin bir üst mertebeye gönderir ve burada yönetim kurumları oluşturulur. Halk meclisleri yani tabandan oluşan, kendi kendine yeterliliği kıstas alan, doğrudan demokrasiyle, yüz yüze demokrasiyle kendi kendini yönetebilen topluluklardan bahseder. Evet. Ve bu yerel yönetimlerin en önemli özelliğinden bir tanesi de yurttaşlık kavramını getiriyor olmasıdır. Yurttaşlık ki mesela işte ilk geçmiş programlarda söylemiştik, proletaryanın yerine yurttaşlığı koyuyor. Çünkü mahallelerde, semtlerde yurttaşlar topluluk meselelerini yüz yüze alırlar ve farklı mesleklerden işçiler, ondan sonra burada sadece işçiler değil orta sınıf da bu yurttaşlar içerisine giriyor ve burada bütün statüler, işte sıfatlar, işçilere ait statüler ya da sıfatlar aslında yurttaşlık kavramı altında yok oluyor, kendini kaybediyor. Her bir birey kendi özgünlüğüyle yurttaşlık olgusu içinde devam ediyorlar örgütlenmelerine ve yönetim şekillerine aynı zamanda bu da. Bu şey açısından çok önemli değil mi? Herhangi bir sınıfa, bu işçi sınıfı da dahi olsa, bir özel anlam atfetmemek işte. Hani bir yönetimsel anlamda onu özel bir yere koyup diğerlerini onun işte yardımcısı konumuna düşürmemek açısından çok önemli. Herkes eşit sorumluluk ve eşit söz hakkına sahip oluyor. Yani doğrudan demokrasinin hayata geçmesi. Şeyi peki ne diyorsun, hani komünalizm kavramını sanki ben şey diye biliyorum. Gustave Lefrançois diye mi okunuyor bilmiyorum, tam Fransız olduğu için Fransızcam yok. Paris Komünü'nün yandaşı, o da kendisini anarşist olarak tanımlamıyor. Sanırım komünalist olarak tanımlıyor değil mi? Bu oraya kadar gidiyor. Paris Komünü'nden çok etkileniyor zaten bu için. Kesinlikle öyle. Zaten kelime kökü olarak aslında 1871 Paris Komünü'ne dayanıyor. Ve burada işte az önceki bahsettiğimiz gibi kent konseyleri ve konseyin idari yapılarına aslında işaret ediyor. Ama aynı zamanda da yine o dönemde de işte cumhuriyetçi ulus devletin yerine yeni kurumlar inşa edebilmek, daha devrimci, daha demokratik kurumlarla bir şekilde cumhuriyetçi ulus devletin de yerini alabilmektir. Senin de az önce söylediğin gibi Gutsa ve Lefrançois zaten ben anarşist değil komünalistim diyor orada da. Çünkü burada anarşizmin en büyük eleştirilerinden bir tanesi çıkıyor. Çünkü liderlik olayları, liderliğe karşı olmaları. Normalde Bookchin'de geçen programda sanırım birazcık bahsetmiştik çok kısa bir şekilde. Liderliğe önem verir. Fakat ondaki liderlik geçiciliğe dayanan, aynı zamanda yürütmeyi, idareyi ve bilgiye, deneyime dayanan bir liderliktir. Ve eğer lider olan kişi bir şekilde kendi durumunu suistimal edip otorite haline dönüştüğü zaman her zaman geri çağrılabilir bir liderlikten bahseder. Ve bu geri çağıracak olan da zaten örgütün üyeleridir aynı zamanda. Burada lider deyince büyük ihtimalle anarşistlerden büyük bir eleştiri alıyor değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Lider kavramını, evet. Kurum, işte belediye, özgürlükçü de olsa bu tür kavramları kullanınca, hatta Marksistlerin de muhtemelen eleştirilerine mazhar oluyordur. Özgürlükçü belediyecilik diyerek reformist bir yaklaşımda mı bulunuyor işte sistem içi? Ama benim okuduğum kadarıyla Bookchin hani o yerel yönetimden günümüzdeki yerel yönetim işleyen reel yerel yönetimleri kastetmiyor. Onun başka türlü bir yerel yönetim ya da özgürlükçü belediyecilik anlayışı var değil mi? Evet, çünkü zaten eğer kurumlar olmasa zaten var olan bu ulus devletin yerine geçmek istiyor zaten. Ulus devlet gücünü yok edip onun var olan iktidarı bürokratlarda, birkaç elitin elinde olan iktidarı aslında halkın eline geçirmeyi amaçlıyor ve bu yüzden iktidar karşıtı değildir. Ve bu iktidarı halk tabanında yoğunlaşabilmesi için zaten kurumlara ihtiyaç olmak zorunda ve bu anlamda da seçimlere girmek zorunda olduğunu söylüyor. Her meclisin, her konseyin yerel seçimlerde yer alması gerektiğini, çünkü yerel seçimlerde kazandığı sürece iktidarı kendi eline geçirme şansını elde edeceğinden bahseder. O yüzden iktidara karşı değildir, kurumlara karşı değildir ve seçimlere karşı değildir. Çünkü amacı zaten iktidarı ele geçirmektir. Fakat iktidarı bir işçinin eline değil de, ya da ne bileyim sadece köylü iktidarı değil de, burada az önce de belirttiğimiz gibi bir halk iktidarından bahseder. Yani yurttaşların elinde olan bir iktidardan bahseder. iktidarı ele geçirmek, iktidar falan deyince evet bu konular bayağı açımlamaya ihtiyaç duyacak konular gibi geliyor bana. Çünkü büyük ihtimalle işte buradan da bayağı eleştiri geliyordur Bukçin'e, işte iktidarı ele geçirmek, iktidara karşı olmamak denildiğinde bile hani iktidarı ele geçirip iktidar olmaya çalışmakla suçlanıyordur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yani onun için gerçekten bu kurumlar konusu, iktidar konusu, bunlar çok açımlanmaya ihtiyacı var. Galiba burada da hani CNT sendikasına getirdiği eleştiri, İspanya İç Savaşı'nda bir sürü komünler meclisler aracılığıyla örgütlenmiş olmalarına rağmen, Franco'nun ordularını büyük bir yerde yenmelerine rağmen kendi yönetimsel aygıtlarını oluşturamadığı için onları çok sert eleştiriyor. Sanki burada yaptığı vurgu o kurumlaşmalar aracılığıyla kendi doğrudan demokratik yönetimsel aygıtlarını oluşturmak değil mi? Burada bahsettiği ya da işte iktidara ikili iktidar diye bir kavram kullanıyor Bukçin, benim yanlış hatırlamıyorsam. Orada da iktidara rağmen kendi iradesini ortaya koyan doğrudan demokratik örgütlenmeleri kastediyor sanırım, değil mi? Ben öyle anlıyorum yani. Kesinlikle öyle. Mesela zaten işte kurumları tanımlarken kendisi özgürlük biçimleri olarak tanımlıyor. Yani şöyle her bir alan ve bu aynı zamanda örgütlenme biçimi de olabilir. Kendi içerisinde kendi özelliğini koruyaraktan kurumlarını oluşturur. Kurumsallaşma olmadan bir kaosa sürüklenir. En iyi ihtimalle bir kaosa sürükleneceğini, en kötü ihtimalle de kurumsallaşmamış bir hareketin kendi kendini yok edeceğinden bahseder ki nitekim CNT örneğini vermen çok iyi oldu bu anlamda. Çünkü en büyük eleştirilerinden bir tanesi buydu. Yani hatta çok büyük bir şansı kaçırdığını düşünür anarşistlerin. Lidersiz olmalarından kaynaklı, disipline önem vermemelerinden kaynaklı. Toplumsal ekolojinin en büyük kriterlerinden bir tanesi planlama, yönetim ve liderliğe vermiş olduğu önemle açığa çıkar. CNT'de o devrimci işçilerin ve devrimci insanların kazanmış olduğu o başarıyı aslında idareye ve liderliğe önem vermemelerinden kaynaklı kaybettiklerini söylüyor ve hatta idareden askeri alana kadar o dönemde ya Stalinistlerin ya da liberallerin elinde olduğunu söylüyor. Ve o dönemde de Stalinistler ve liberaller de o kurumları ele geçirdikleri için bir şekilde devrimci işçilere karşı kullandılar. İşte bu yüzden iktidarı ele geçirmek ve bir planlama, bir örgütsel yönetimin çok önemli olduğunu söylüyor. Eğer ki burada halk bilinçli bir şekilde, yani devrimciler daha bilinçli bir şekilde hareket etmiş olsaydı, bir sonraki adımı daha net görebileceklerini söylüyor. Kısaca şey diyebilir miyiz? İktidardan habis bir kötülük olarak kaçmak yerine iktidarı ele geçirip başka türlü bir yönetimsel aygıta çevirmek bunu işte. Belki insanlarda hani Sovyet deneyiminden kaynaklı parti bürokrasisine dönüşmesinden kaynaklı çok ciddi bir şey var. Bilinç dışında bir kaygı oluşuyor. Hani yine bir bürokrasi diktatörya oluşacak, işte insanların söz hakkı ortadan kaldırılacak diye, ama bunu işte komünalizm dediğimiz kavramla işte doğrudan demokratik karar alma yöntemleriyle çok farklı bir yere evrilebilir. Onu soracaktım ben de. Tam buradan oraya geçebiliriz. Karar alma süreçleri nasıl işliyor mesela komünalist projede? Bu çok önemli. Gerçekten hani bireyler kendi iradelerini, sorumluluklarını, söz hakkını sonuna kadar kullanabilme, işte ne bileyim temsili demokrasiden farklı olarak daha nasıl demokrasi önemli olduğunu söylüyor Bukçin, ama bu nasıl bir demokrasi? Burada işleyen demokrasi, karar alma süreçleri açısından özellikle. Zaten ademi merkeziyetçiliği, kendi kendine yeterliliği ve doğrudan demokrasiyi seçmiş olmasındaki neden, o en ufak alanlarda, en ufak örgütlenme biçimlerinde bir şekilde doğrudan yüz yüze karar verme süreçlerinin önünü açabilmek aslında. Ve politikayı da her bir bireyin kendi özlerine sunabilmek. Yani kendi bölgesinin yönetimini kendi elinde tutabilmesi. Bu anlamda karar verme süreçleri konsensusla işler ve burada çoğunluk kararı geçerlidir. Anarşistler bu anlamda da eleştiriyor Bookchin'i. Evet, Bookchin'le ayrılıyorlar burada. Bookchin'den ayrıldıkları alanlardan bir tanesi burası. Fakat yine burada da Bookchin'in oy birliği yerine oy çokluğunu tercih etmesindeki nedenlerden bir tanesi, tabii oy çokluğu derken burada gerçek bir demokrasiden bahsettiği için zaten azınlık haklarının da korunduğu bir oy çokluğundan bahsediyor. Yani bir şekilde oy birliğine ulaşılmadıysa eğer karar verme sürecinde veto veren herhangi bir bireyin kendi haklarının da korunacağından, yani korunması gerektiğinden bahseder. Peki burada oy birliği yerine oy çokluğunu öne sürmesinin sebebi şey mi? Hani oy birliği bir şekilde sağlanamıyor ve ama yapılması gereken birçok şey var. Hareketin önünde bir engel olarak mı görüyor bu oy birliğini? Onun için Bookchin'in bir yerinde şey okumuştum. Şey diyordu, hani oy çokluğu ancak burada diyelim ki 2 ya da 3 kişi 5 kişi her neyse topluluktaki şerh koydu. Biz bu karara katılmıyoruz. Yani söylediklerimiz şeyde ısrarcıyız. Bir konsensus oluşmadı. O zaman şey diyordu, hani onların daha sonra herhangi bir grup, topluluk bir iş yaparken tökezlediği anda o şerh koyanların söylediğine dönüp bakmak ve gerekirse o kararı hayata geçirmek üzere o haklarını saklı tutmaktan bahsediyordu mesela. Bu bana daha şey geldi, hani o oy çokluğu meselesinde onun için önemli geldi yani bu. Şerh koyanların haklarının korunuyor olması, kalması ve ilk tökezlemede hemen ona dönülüyor olması, ama bir yandan da işlerin yürümesi için bir karar almak gerekiyor. Oy birliği her zaman sağlanamayabiliyor. Yani örneğin mesela hani şeyden bahseder, 3-4 kişilik ya da 4-5 kişilik gruplardan oy birliğine ulaşmak kolaydır. Fakat komünalizm burada ulus devlete karşı alternatif, meydan okuyabilecek alternatif bir proje olarak konulduğu için şimdi burada bakış açımızda sadece 5 kişilik ya da 10 kişilik ya da 20 kişilik bir yerel yönetimlerden hareket edemeyiz. Daha geniş konfederasyonlara ulaşabilmek için bir şekilde işte kurumsallaşma, karar verme sürecinin ise oy çokluğuyla alınması daha işlevsel göründüğü için bir şekilde oy çokluğu olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü diğer türlü kaotik olacak, kaos oluşacak ve hiçbir yere gidilemeyecek ki anarşistlerde, anarşist gruplarda kendisi de birebir yaşadığı için bunlara çok büyük tanıklıklar ettiğini de söyler. Evet, ben de sanki bunu biraz hani pratik olsun, yürüyebilsin, yoksa belki hani burada oy birliğinin sağlanması herhalde nihai amaçtır, ama oy birliği her durumda sağlanamayacağı için, diyelim ki hani savaş ortamındasın ve bir karar alman gerekiyor. Burada bir oy birliği oluşturamıyorsan ne yapacaksın? Yani üzerine birileri geliyor, belki senin yaşam alanını gasp edecek. Çok acil durumlar olabilir mesela, ne bileyim, ekonomik konularda, başka konularda çok acil kararlar alınması gerekiyor. Böyle durumlar için herhalde bunu daha işlevsel görüyor diye düşündüm ben de. Hani değil mi? Biraz öyle geldi bana. Kesinlikle öyle, ki zaten işte doğrudan demokrasi ile temsili demokrasi arasında yapmış olduğu fark da burada çıkıyor. Çünkü bir merkezi yönetimden bahsetmiyoruz. Ademi merkeziyetçi bir yönetimden bahsediyoruz. Doğal olarak da halkın yerine karar verecek merkezi bir sistem yok. Halk doğrudan kendisi karar vereceği için gelişebilecek herhangi bir soruna ya da herhangi bir duruma. O yüzden doğrudan verebileceği, senin de vermiş olduğun örnek gibi, acil durumlarda oy birliğine ulaşmak çok daha zor olduğu için oy çokluğu tercih edildiği bir durum. Şey, peki mesela hani ulus devlete karşı bahsedilen komünalist proje oldukça büyük bir proje. Mesela işte bunu meclislerin, komünlerin sağlaması, tek başına sağlaması yeterli değil. Çünkü meclisler, komünler daha yerel ve daha kentsel, bölgesel oluşumlar değil mi? Burada hani Bukçin bunun daha geniş boyutunu federasyon, konfederasyon üzerinden düşünüyor sanırım, değil mi? Biraz orayı açalım istersen, çünkü süremiz bitmek üzere, 2 dakikamız kaldı. Evet, aha. Yani burada yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerden konfederasyonlara gidiyor tabii ki. İşte az önce bahsettiğimiz gibi delegeler bir üst kuruma gidiyor. Fakat sanırım yerel yönetimlerin, yani bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi, sadece kurumsal alanlar olarak var olmuyorlar. Toplumsal alanlar olarak da var olabiliyorlar ve olması gereken şeydir bu. Ve bu yerel yönetimlerde zihin ve söylem aynı zamanda gelişiyor. Yani o doğrudan demokrasilerde, yüz yüze kurulan demokrasilerde, insanların birebir iletişiminde o zihinsel ve söylemsel anlamda bir gelişim de söz konusu. Ki zaten o konfederasyonlara giderken de bir bilinçlenme sürecinden bahsediyor. Ve mesela Bukçin'in çok fazla vurguladığı şeyler, yani politikayla devletin bir tutulma, toplumla devletin bir tutulmaması, aynı zamanda işte temsili demokrasilerle doğrudan demokrasi arasında koymuş olduğu farklar, bir şekilde bu yerel yönetimlerin nasıl söylemsel olarak da bizleri geliştirdiği alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet ya, yine süremiz su gibi akıp geçti. Programın sonuna çok yaklaştık. O zaman bence bir dahaki programda daha ayrıntılara gireriz diye düşünüyorum dinleyicilerimiz açısından. Çünkü birçok şeyden bahsettik, kafalarında soru işaretleri oluşmuş olabilir. Bunları daha sonraki programda açarız diye düşünüyorum. Çünkü o ikili iktidarla neyi kastediliyor, ondan sonra bu karar alma süreçleri falan gerçekten çok çok ayrıntılı tartışılması gereken şeyler. Hani bu kavramlar kullanılırken, kurum, iktidar falan, lider gibi kavramlar kullanılırken bunların daha açıklanmaya ihtiyacı olacak gibi geliyor. Onlar artık bir dahaki programa bırakalım bence. Ve sana teşekkür ediyorum bu programdaki yine katkın için. Çok güzel oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, Ezgi Aktan'ın Yok Olmaz parçasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. 8 Mart sonrası iyi gelir diye düşünüyorum bu parça. Zaten Ezgi Aktan da sanırım 8 Mart'tan çok kısa bir süre önce bu parçayı yapmıştı. 2 hafta sonra aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.